yine boş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, dostu cananı. Sızlar eski yaram, gözden yaş gelir. Sızlar eski yaram, gözden yaş gelir. Yüce dağlar yeşil, çimen yol olsa, o cem bahçeleri gonca gül olsa. Saçı sırma güldü dağ bal olsa, heyecan bal olsa, gönül gönül istemezse dile daş gel.